السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kabla tujaingia katika mada yetu katika muhadhara wetu huu, na kabla hatujaifungua unwani ya muhadhara wetu huu, tungependa kutoa shukrani kwa wakazi wa mji huu wa Mwingi. Shukrani zetu ziwafikie nyote wakazi wa mji huu wa Mwingi, na watuambia jazakumullahu khairan wa nuhibbukum fillah, kwa ikram mliotufanyia na kule kutupokea kama wageni wenu nyinyi, na huku ni kuyasadikisha na ni kuyafanyia kazi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake, katika hadithi ya Abi Huraira fi sahihain. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii ya Abi Huraira: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kwa yule ambaye kwamba anamwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, basi amkirimu mgeni wake, amkirimu yule ambaye atakaye shukia kwake. Na sisi tuwashukuru kwa ikramu hii mliotufanyia, na Allah awalipe kheri. Na shukran kwa mzee wetu pia Abu Sameh kusema jazakumullahu khairan wa barakallahu fihi, Allah tabaraka wa taala awajalie moyo huu na msimamo huu, na Allah tabaraka wa taala awajalie ni wenye kuifahamu dini yake, ni wenye kushikamana na kitabu chake na sunna za kipenzi chake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo tuambia jazakumullahu khairan wa nuhibbukum fillah, Allah wajazi khairi na tuwapenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala asema katika kitabu chake: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katika aya hii Allah tabaraka wa taala ataja illa na ataja sababu katika kule kuwaumba athaqalaini aljin wal ins. Allah anaitaja sababu na lengo na hikma kubwa inayopatikana katika kule yeye kuwaumba majini na watu, na hikma ni kama alivyoelezea kuwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu illa liya'budun, isipokuwa ni abudu mimi. Kwa hivyo lengo kuu ambalo Allah tabaraka wa taala amewaumba majini na watu ni wapate kumwabudu yeye, amewaumba ili wapate kuisimamisha ibada ya Allah tabaraka wa taala, wampotishe yeye Allah tabaraka wa taala katika ibada, na wala wasigeuze ibada ya Allah tabaraka wa taala na wakampelekea asiyekuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Na katika jumla za ibadat ambazo Allah tabaraka wa taala ameumba watu kwa ajili ya ibada hiyo ni talabul ilmi shar'i, ni kule mtu kutafuta elimu ya kisheria. Kule kutafuta elimu ya kisheria ni ibada, mfano kama ibada ya swala. Kule kutafuta elimu ya kisheria ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelifaradhisha kama ibadat nyingine mbalimbali. Na ukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala na ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam utapata amri hii ya kule kuitafuta elimu ya kisheria ipo katika sehemu nyingi za Qur'ani na katika sehemu nyingi za sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka taala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumwamrisha katika kitabu chake, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir dhanbik. Allah tabaraka taala katika aya hii amwamrisha mtume wake, amwambia jambo la kwanza, fa'alam, tambua, annahu la ilaha illa Allah, kuwa hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Allah akatanguliza amri ya kujua, fa'alam, tambua. Kwa hivyo jambo la kwanza, ayu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kabla hujafanya chochote, fa'alam, tambua kitu cha kwanza, yani ujifunze. Kwa hivyo hii ni amri ambayo amri kama hii inawashukia umma mzima wa mtume sallallahu alayhi wasallam, watambue kwanza kuwa annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Na mshajua hivyo, sasa ndio muingie katika ibada. Kwa hivyo hapa Allah anaonyesha jambo la kwanza ni mtu kutambua, na akishatambua sasa ndio ingie katika ibada. Na pia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Anas ibn Malik asema, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kule kutafuta elimu ni faridha, ni wajibu, ala kulli muslim, juu ya kila muislamu, muislamu mwanamume na muislamu mwanamke. Kwa hivyo hii ni amri ambapo iko katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo ina maana mtu akiacha amri kama hii anaingia katika dhambi, kama vile ilivyokuwa kule mtu kuswali na kufunga na kutoa zaka, kama inawezekana kutoa zaka na kufanya ibadati nyingine mbalimbali ambazo Allah tabarak wa taala amezifaradhisha katika kitabu chake. Akiacha amri kama ile, yaasam, yupata dhambi. Basi pia ilmu ni hivyo hivyo, mtu akiacha kutafuta elimu na akajitenga na vile vikao vya ilmu na akiketi mbali na wale wanachuoni ama wale mashekhu wenye kutoa ilmu, basi anapata dhambi. Sababu gani? Amekhalifu amri ya kisheria. Kwa hivyo jambo la kwanza, muislamu tambua katika dini yako, kabla haujaongea, kabla haujatenda, wala kabla hujafanya kitu chochote, ni kitu cha kwanza lazima ukitishini ujifunze. Kwa hivyo tunasema kujifunza dini jambo la wajib, wala si jambo la khiari. Sababu hii ilmu ya dini, hizo ibadati nyingine zote zilizobaki haziwezi kusimama isipokuwa mpaka zijengwe juu ya msingi kama huu wa kutafuta elimu. Mathalan as-sala, muislamu haizi kuijua swala kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam, na haizi kuitambua swala ili swala ambayo Allah tabarak wa taala ameiamrisha akisema, waqimu swala, na muisimamishe swala, isipokuwa mpaka akiti chini aisome ile swala kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoiswali. Maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali. Kwa hivyo vipi muislamu atajua jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoswali kama yeye yuko mbali na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko mbali na vikao vya elimu ambapo vikao kama hivyo hufunzwa zile hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam? Itakuwa haifatii ile swala. Aiza swali miaka 40, miaka 50, miaka 70, lakini ile swala haifatii. Limadha? Sababu gani? Hajaketi chini kusoma. Na ayat na ahadith zipo nyingi. Allah tabarak wa taala pia sema katika kitabu chake, wa man kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhi la'allahum yahdharun. Allah tabarak wa ta'ala atoa tawjihat katika aya hii fi surati at-tauba, awelekeza waumini vile watakavyojipanga na kwenda kuitafuta elimu. Asema kuwa waumini hawezi kutoka wote wakaacha miji. Mathalan tukatoka sote hapa mwingi tukaenda mijini kule kutafuta elimu, asema si hivyo, isipokuwa kitoke kikundi cha watu kiende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiti chini wasikize ile elimu, wakishaipata ile elimu warejee kwa jamaa zao wapate kuwaonya wale jamaa zao kutokana na shirk wal maasi. Kwa hivyo hii ni amri pia kuwa waumini hawatoki wote, isipokuwa wanatoka baadhi ya watu, mmoja, wawili, watatu, ama kitoke kikundi kiende kikachukua elimu, kishapata elimu kirejee kwa jamaa zao kipate kuwaonya, ili wale wanaoonywa wapate kutahadhari mina shirki wal maasi. Yakulu al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi fi manzumatul miniya, fi manzumatul miniya, katika manzumatul miniya. Wa ba'du man yuridillahu al-azimu bihi khayran yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam wa hassa rabbi wa hadda al-mu'minina ala tafaqquhi dini ma'a inzari qawmihim. Kuwa Allah tabarak wa ta'ala nawaimiza umini waende wakichukua elimu kama ilivyo katika aya hii, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafa, waende wakachukua elimu elimu ya dini, wakirudi wapate kuonya wale jamaa zao. Na pia ukiangalia mwanzo wa beti yasema wa ba'du man yuridillahu al-azimu bihi khayran yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam, asema yule ambaye kwamba Allah tabarak wa ta'ala atamtakia khairi katika dini yake, basi yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din, kuwa Allah tabarak wa ta'ala na kumtakia mja khairi, basi mja kama yule Allah tabarak wa ta'ala anamfahamisha ilmu ya dini yake, anaitambua dini yake, anaitambua al-aqida na at-tauhid, ambapo hizi ilmu mbili ndio elimu bora kuliko elimu zote. Mtu anatambua aqida, aqida aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitambua aqida as-sahiha as-salima ambao walikuwa nayo wasalaf wa salih, ndio elimu bora kuliko elimu zote. Yaqul Ahmad bin Musharraf al-Asai المالكي رحمة الله تعالى عليه في نظم رسالة مقدمة بن أبي زيد الغيرواني رحمة الله تعالى عليه أسمى وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل علم الدين إنمه سعادة العبد والمنجى إذا خشرا. نبي أموجة نسمى وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل قد أوجب الرحمن منه قدرا ليس يصح الدين حتى يدرى. توحيد والعقيدة لهم بوريز على الإطلاق همنا إليم زيني كفكية قيمة نهمنا إليم زيني كفكية ثماني يعلم يعقيدة مع إليم يتوحيد. دمانا الله تبارك وتعالى تكتب شاك يسيما أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Allah tabarak wa ta'ala sema hawako sawa baina yule mwenye kujua kuwa kile kilichoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala ni haki, ama mtu ambaye ni mpofu ambaye hachambui chochote katika aqida. Hawako sawa, hawako sawa kabisa. Mtu mwenye kufahamu ilmu ya aqida, qala Allahu qala rasulu, akaitambua aqida na tauhidi nje na ndani, akatambua elimu ya Allah tabarak wa ta'ala, akamjua Allah tabarak wa ta'ala kwa sifa zake nzuri na kwa majina yake mazuri na kumtakasa Allah tabarak wa ta'ala, hawapo sawa. Kaman huwa a'ma, kama yule mpofu. Allah tabarak wa ta'ala hapa akampigia mfano mtu ambaye hana chochote katika dini kuwa ni a'ma, ni kipofu. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi dhulumatu wan-nur, havitoshani mtu kama yule al-a'ma wal-basir, mwenye kuona na yule mtu ambaye ni mpofu, ama adh-dhulumat wa nur, vitu kama hivyo vitushani. Kwa hivyo ahlul ilm, ama mtu mwenye elimu ni mtu ambaye ni albasiri, mtu mwenye kuona, na mtu ambaye hana elimu ni ama ni kipofu. Yaqul al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullahi ta'ala alayhi innamal 'aqlu asasun fawqahu akhlaqu surun fahallil 'aqla bil 'ilmi wa illa fahuwa buru جاهل الاشياء اعمى لا يرى حيث يدور. ابن حزم الاندلسي اسمع جاهل الاشياء اعمى لا يرى حيث يدور, mtu ambaye hana chochote katika dini, mtu ambaye ni mjinga, ni ama ni kipofu, la yara haythu yaduru, hajui pale anapoenda. Na ni jambo lajulikana, mtu ambaye hana elimu hajielewi. Leo mathalan utamwona kuna hawa, kesho kija jamaa tutabiga anapanda anaenda nao, wakija kurafiyuna sufia na kutoka nao, wakija khawariji na kilamu na watu wenye fikra za kujilepua na kigeje na jiunga nao, yani ama la yara haythu yaduru, haoni pale na kukwenda, yozunguka zunguka. Mtu kama huyu yuweza kuingia katika mapote yote mpaka mwisho akaingia katika ushia wali iyadhu billah. Allah atuepushe na shari yao, arrafidha alayhi min Allah ma yastahiqun, mpaka mwisho akaingia katika pote kama hizo. Gani jahilul ashiyai a'ma la yara haythu yaduru, na mtu mwenye elimu ni mtu ambaye ana basira, ni mtu mwenye kuona. Kwa hivyo tunasema dini yetu hii lazima ijengewe juu ya ilmu. Lazima wale wenye kushikamana na dini yetu hii ya Kiislamu waketi chini wajifunze. Na sisi watu wa mwingi katika mtaa huu, walillahi alhamd, Allah tabara wa taala ametuneemesha na msikiti huu. Allah tabara wa taala ametujalia neema, kuna msikiti huu na kuna mwanafunzi ambaye ni mustafidi, sheikhuna, ustadhuna Abu Uthaymeen Abubakar Ayub hafidhahullahu taala, Allah muhifadhi. Mimi Abubakar Ayub huyu ni mwalimu wangu, nimestafidi naye sana. Tulikuwa kule Mombasa Masjid Mulla pale, amenifaidisha mingi sana. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala ametujalia msikiti huu, na ndio asli ya kutafuta elimu, elimu utafutwa msikitini. Kwa hivyo ni neema, wama bikum min ni'matin fa min Allah, hii ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala, itaji shukuru, watu kuishukuru neema hii na kuichunga neema hii. Kwa hivyo tunapaswa sisi watu wa mwingi, watu wa mji huu ambapo kuna msikiti, msikiti wa kisalafi, mwanafunzi ambaye ni salafi na ni mtu ambaye ni mustafidi, amefaidika kutoka kwa mashehe mbalimbali, inatupasa sisi kuketi chini yake na kufaidika. Na kama tunavyosema kuwa asili ya kutafuta elimu ni katika misikiti, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, wa majtama qaumun fi baitin min buyuti llahi yatuluna kitab allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Kuwa watu hawatujumuika katika misikiti ama wakajumuika katika nyumba miongoni mwa manyumba ya Allah tabarak wa taala, wakafundishana kitabu cha Allah tabarak wa taala al-Qur'an, na wakafundishana maana ya kitabu cha Allah tabarak wa taala ambao hutafsiriwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakina, isipokuwa sakini itawashukia, utulivu. Wa ghashiyatuhumur rahma, na rahma zitawafinika. Wa haffatuhumul malaika, na malaika wanawazunguka. Kwa hivyo kule kuja kwako wewe msikitini na kuketi, haujapoteza muda, ina maana unakuja katika jambo la kheri. Unakuja sehemu ambapo Allah tabarak wa taala anateremsha malaika wake, wale malaika wanawazunguka, na Allah tabarak wa taala anaifikisha sakina katika kifua vyenu. Lakini jambo kama hili linahitaji sabra, lazima kuwa na subra katika kutafuta elimu. Maana elimu ikikosa subra, basi hamna kitu, itakushinda mwisho wa kwisha. Kwa hivyo ni wajibu kwa wakazi wa hapa Mwingi, na hii ni hoja Allah tabarak wa taala ametusimamishia, ili kesho tusipate kwenda kujitetea. Maana mtu atasemaje kesho Allah tabarak wa taala akimuuliza, kifa kuhusiana na elimu yako ya dini, man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka, wasemaje? Mtu akasema la adhiri, sijui chochote. Na wakati ule Allah tabarak wa taala aliika msikiti pale na akamweka mwanafunzi ambaye anafahamu elimu ya dini, ikawa yafundisha watu, lakini mtu akafanya kibri akichukua na kuketi, wala hakuja kujifunza. Hii ni hoja. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala anatusimamishia. Kwa hivyo tunasema ni wajibu kutu sisi wakazi wa hapa kuketi chini katika msikiti huu na kufaidika. Na mtu akitaka sakina, basi lazimiane na majumba ya Allah tabarak wa taala ambapo hufunzwa elimu ndani yake. Lakini tunasema jambo hili lataka sabra, lazima mtu awe na sabri katika elimu. Na sabri ama kule mtu kusubiri ni ibada ambayo inaingia katika ibada zote. Hamna ibada isipokuwa ibada hiyo ndani yake lazima uwe na sabri. Allah tabarak wa taala asema, rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Kuwa wamwabudu Allah tabarak wa taala lahu wastabir wa wasubiri li'ibadati, kwa kule kumwabudu Allah tabarak wa taala kungojea malipo na kungojea jaza. Basi ilmu nayo pia kama tulivyosema ni ibada, inahitaji sabri ndani yake, lazima uwe na subra. يقول عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، ونصبري وتكمان معاصي هوفني معاصي نبي وصبري وتكمان مقداري والله تبارك وتعالى نبي وصبري كتكنيني كتكعبادة علك تسعد. Basi ukifanya kama hivi, basi Allah tabarak wa taala atakujalia saada. Allah tabarak wa taala atakikunjua kifua chako kwa kule kusubiri, kusubiria maasi, kusubiria katika taa, kusubiria katika hukumu ya Allah tabarak wa taala ambayo anaikadiria. Kwa hivyo ibada hii inahitaji sabr. Allah tabarak wa taala yaqul katika kitabu chake, asema Allah tabarak wa taala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. kuwa Allah tabarak wa taala anawajalia watu wanakuwa maimamu katika dini. Wakati gani? Lamma sabaru, pale wanaposubiri wanakuwa ni maimamu wenye kuongoza watu katika njia ya haki. Kwa hivyo elimu hii ama ilmu inahitaji sabri. Na pia tunasema sabri ni ibada ambayo inaingia katika ibada zote, hata kushikamana na manhaj ya sunna wal jamaa, kushikamana na manhaj ya salafu wa swali inahitaji sabri. Maana kushikamana na manhaj kama hii wakati huu wa ugeni, maana tuko zaman al-ghurba, ni zama za ugeni, dini inaonekana kuwa ni jambo ambalo si la kawaida. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaonekana ni kitu ambacho kimezuka tu sababu ya ule ujinga wa watu. Kwa hivyo asri hii, na mtu katika kutafuta elimu kule kwa ujumla kunahitaji sabri. Maana watu wako mbali na dini yao, watu wajishughulishi na talabu la ilmu, watu wajishughulishi na chochote katika dini. Ndio maana unaweza pata ukafanya jambo la sunna mtu akakushangaa, vipi? Mathalan kama vile mtu kuingia maziarani anavua viatu, akiingia makbara sehemu watu kuzikwa. Kulikuwa tu Mombasa jambo kama hili limenichafunyo sana. Maana watu wakiwa wanaingia mghariba, mtu akiingia maziarani yuvua viatu. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Kuna watu jambo kama hili walikuwa kilifanyia istizai. Wasema maraimu wavua viatu, hivyo vitabu mjevisoma vizuri, visomeni mtakuja kuvua paka nguo siku nyingine. Istizai. Kama walikuwa nayo kufaa. Kwa hivyo katika kule kushikamana na dini na kutafuta elimu kunahitaji sabri, sababu kuna mitihani mingi. Kuna mitihani mingi sana. Hasa pia kushikamana na manhaj hii ya sunna wal jamaa waliokuwa nayo salaf as-salih, inahitajika subra sana, mtu kuwa na subra, maana utasikia mambo mengi kutoka kwa wale ambao wako kinyume na dawa hii. Allah tabarak wa taala anawaambia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waumi, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Kwa mtasikia mambo mengi kwa washirikina na kwa ahlul kitab, mtasikia mambo mengi machafu, mtasikia mambo mengi ambayo yatakayowaudhi, kama wanavyofanya ahlul bid'ah leo na pia wanavyofanya watu al-fujar. Ahlul bid'ah wao wakiona ahlus sunna wal jamaa wanatekeleza sunna, wanaanza kufanya istizai, wasema dini mpya hii imekuja na jambo mpya mawahabi. Ndio maana Suleiman ibn Sahman rahmatullahi ta'ala alayhi yasema, fa in kana dinan khamisan dinu ahmadin shafi'u al-wara al-hadi ila manhajir rushd. Kama itakuwa dini ya tano ni hii dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi si haitujalishi, tuiteni kwa dini ya tano. Ladaykum wa mayati bihi mutawahhimun ala khairi dini al-mustafa al-kamil al-majd bi da'wa dhai al-ishraki wal-kufri war-rada wa talqibihim ahla al-huda billati yurdi. Hii ni silaha ya ahlul bid'ah, talqibihim ahla al-huda, kule kuwabandikiza wale watu wenye uongofu, billati yurdi, katika majina ambayo yatafanya wao wadharaulike. Kwa hivyo hii ni naniyo ni katika silaha wanayotumia ahlul bid'ah, utasikia mawahabi wamekuja na dini mpya. Kwa hivyo hii ni silaha ilikuwa wanaitumia. Kwa hivyo muislamu anataka subra. Walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Kuwa waliudhiwa mitume wakati wa nyuma kabla ya kuwewe, wamefanyiwa istizai, wametukanwa, wakasubiri. Kama tunaposikia istizai kutoka kwa watu wa bid'a, kuwa hao wamekuja na dini mpya, mawahabi, hawampendi mtume ama hawapendi jamaa za mtume, mambo mingi. Kwa hivyo mambo hayo yote yataka subra. Kwa hivyo tunasema dini nzima hii inahitaji subra. Achilia elimu kule, mtu mtafuta elimu peke yake. Dini nzima kule kushikamana na dini hii yetu ya Kiislamu, lazima uwe na subra ndani yake. Usipokuwa na subra, basi baadaye utaiachia dini. Kwa hivyo tasabbar anil usiyani wasbir li hukmihi wasabir ala ta'ati allaka tas'adu. Lazima usubirie katika mambo ya taa. Basi ukishasubiria katika mambo ya taa, basi huenda ukapata saada, na Allah tabaraka taala bila shaka atakujalia saada. Maana ilmu ya kisheria ina faida nyingi ndani yake. Ilmu ya kisheria Allah tabaraka taala ameika malipo makubwa ndani yake, hapa duniani na kesho akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Katika matunda ya elimu ni Allah tabaraka taala kumsaidishia mtu njia kwenda peponi. Kwa hivyo si jambo la kuliacha hili. Kama kule kutafuta elimu basi ni sababu ya wewe kuingia peponi, basi si jambo la kuacha, ni jambo ambalo Muislamu afaa kumnalo kutoka katika maisha yake mpaka kufa kwake. Ndio maana salaf as-salih ilikuwa kiulizwa, ila mata mpaka lini wasoma. Mathalan Imam Ahmad ibn Hanbal akipita na watoto wanaenda kusoma, watu kwa kimshangaa mpaka lini wasoma. Kama hivi leo mtu akianza kusoma watu wanamshangaa, huyo soma basi baada ya kumaliza kusoma atafanya kazi gani? Yasoma tena mahali ni msikitini hamna shahada, atafanya nini baada ya kusoma? Lakini Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa akisemaje? Akisema min al-mahbara ila al-maqbara, au kama qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, asema elimu yani toka kuzaliwa mpaka kufa, mpaka pale atakapotiwa katika lahadi, yeye bado atasoma. Ina maana atasoma mpaka pumzi yake ya mwisho. Sababu gani? Fadhila iliyo katika elimu. Kwa hivyo elimu ina fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila ni kule Allah tabarak wa taala kumsaidishia mtu njia ya kwenda peponi. Limadha? Sababu gani? Ukiangalia katika dini yetu ni al-halal wal-haram, na mtu akiwa na elimu basi anakuwa na tamayuz ya baina al-halal wal-haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir asema innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Liman? Kwa mtu ambaye ni mwenye elimu, halali kwake iko wazi na haramu iko wazi. Ina maana halali kwake ikiwa wazi basi anaichukua na kuitendea kazi, na haramu ikiwa kwake wazi anafanyaje? Yatabarra'u minhu wa yubai, na anajiweka mbali na ile haramu. Kwa hivyo hii ni katika fadhila ya elimu, na elimu ina fadhila nyingi sana ambazo tukianza kuzitaja hapa zitachukua masaa mengi sana. Yatushirika na hilo ama mtu za kuongezea pia, ilmu inaleta sharaf. Ilmu inampa mtu sharaf, watu elimu wanapata sharaf. Allah tabarak wa taala anawatukuza. Allah tabarak wa taala sema fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun, uulizeni wenye kujua, ayu ulama in kuntum la taalamun, jambo ambalo hamjui. Wala Allah tabarak wa taala katika aya hii hajielekeza watu wende kukote isipokuwa rije kwa maulama. Hii ni sharaf tayari. Na pia Allah tabarak wa taala sema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kwa Allah tabarak wa taala kaifungamanisha shahada yake pamoja na malaika na ulul ilmi. Wala Allah tabarak wa taala haijifungamanisha shahada yake na nani? Na madaktari na mainjinia na wasomi wa kidunia. Ulul ilmi qa'iman bil qist, watu ambao Allah tabarak wa taala amewajalia elimu. Kwa hivyo elimu ina sharaf. Ta'allam ya fata wa husbuka layyinun wa dhihnuka sabihun wa tabuka qabilun fahasbuka min fakhrin wa majdin wa sudadin sukutul mujalisina id anta qailu. Ya kutosheleza hii fakhrun wa majdin wa sudadin, na sahali utakayopata kupitia elimu. Na kitu gani? Sukutul mujalisina id anta qailu, pia ni sharaf. Wewe kule watu kukusikiza, wale wenye kunyamaza na kukusikiza wewe na kuwafaidisha, ni sharaf tayari. Si jambo kila mmoja ambaye anaweza, isipokuwa wale ambao Allah tabarak wa taala amewajalia kutafuta elimu. Kwa hivyo ndugu zanguni, wakazi wa mji huu wa sehemu hii, Allah tabarak wa taala ametuneemesha sisi na msikiti, ambapo msikiti huo kuna mwanafunzi ambaye ni salafi, mwanafunzi ambaye mwenye kuifahamu elimu ya dini, basi ni wajibu kwetu sisi kuketi chini yake na kujifunza. Kama tulivyosema kule, kutafuta elimu ni wajibu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kwa kutafuta elimu ni wajibu kwa kila Muislamu. Kwa hivyo inakuwa ni wajibu kwetu sisi, ni hoja hii ishatusimamia, na Allah tabarak wa taala ataenda kutuuliza. Allah tabarak wa taala ataenda kutuuliza neema hii, thumma la tusalunna yawma'idhin 'anil na'im. Hadha neema, hii ni neema hii ya kupatikana msikiti kama huu, msikiti wa kisala, msikiti ambao unafundishwa vitabu baada ya vitabu. Na hili jambo misikiti mengi sana imeshindwa. Misikiti mengi ya ahlul bid'ah ukiangalia hamna chochote katika misikiti ile, isipokuwa wao wamejali misimu wao ifike, waanze kuwatukana watu wa sunna. Ifike zile msimu za mauli, ifike zile sherehe zao za kibida, waanze kutupa maneno upande wa huku kwa hawa labda hawampendi mtume. Lakini kule kufundisha kitabu baada ya kitabu, hapana jambo kama hili. Ndio utapata mtu yuko katika misikiti hawa jamaa zetu miaka mingi, lakini hajui kuswali, hajui kusoma Qur'ani. Ukimfungulia Qur'ani mwambie soma hapa, haizi kusoma. Sababu gani? Wale viongozi wa ile misikiti hawajishughulishi kabisa na jambo la elimu. Kwa hivyo hivi sivyo. Misikiti ya Allah tabarak wa taala ihuishwe na kule kuzifufua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, shikamaneni na ilmu na shikamaneni na subra. Ibada hii ya subra ni ile katika ibada zote. Ibada zote lazima uwe na subra katika ibada kama hizo. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia iamrishe ama waamrishe jamaa zako kwa swala, wastabir alayha, na pia usubiri juu ya swala hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, lazima tuwe na subra, tuwe na subra katika kule kutafuta elimu na kule kushikamana na dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naona paka hapa itakuwa ni kifaya, na tuelekeshe tena shukurani kwa wakazi wa mji huu wa Mwingi kwa kule kutupokea, na Allah tabarak wa taala wajazi khairi, na tutarajia siku nyingine pia tuwe wageni wenu, na pia sisi tuwatarajia kule pia nyinyi mpate nafasi pia mje mtembelee kule Mombasa, na mkaribishwe wakati wote pia. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.